کسی بھوک کا ہو, پانی کا ہو, یا کسی لذت کا ہو, جو بھی چاہے انسان کے ذہن میں جو بھی آئے گا, ولہم لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں وہ ان کو ملے گا. بڑا رب کا یہ فضل ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا, یہ اللہ جل مجد کریم اپنے مومن بندوں کو بشارت دے رہا ہے, اپنے مومن بندوں کے ساتھ مہربانی کر رہا ہے, قبل از وقت بتا رہا. تو مومنوں, تمہارے لیے کیا کچھ اللہ جل مجد کریم نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے, عامل الصالحات, مومن اور نیک جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے, ان کے لیے اللہ جل مجد کریم ان کو دنیا میں یہ بشارت دے رہا ہے کہ تمہارے لیے تم جو چاہو وہ تمہیں ملے گا. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن رات اللہ کے دین کی تبلیغ فرماتے, جب مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو انصار نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمہ مصارف تو بہت ہیں اور مال کچھ بھی نہیں ہے, مہمان بھی آ رہے ہیں, غربا بھی آ رہے ہیں, ازواج محترات بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں, لیکن آپ سوائے تبلیغ کے اور کام تو کرتے کچھ نہیں, تو ایسا کریں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ خدمت کر دیا کریں, تاکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہیں اور کوئی پریشانی نہ بنے. صحابہ کا اپنا ایک ذہن تھا, محبت تھی, عقیدت تھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ, انہوں نے بہت سارا اناج جمع کیا اور اس کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو اور عرض کیا, حضور کی بدولت ہمیں ہدایت ملی ہے, آقا کے صدقے ہمیں اللہ جل مجد کریم نے ہم پر کرم کیا ہے, ہمیں گناہ سے نجات پائی ہے, تو جس کے صدقے اللہ ہدایت دے اس کی خدمت کرنی چاہیے, تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے مصارف بہت زیادہ ہیں, اس لیے ہم یہ مال خدا میں آستانہ کی خدمت میں نظر کے لیے لائے ہیں. آپ کے پاس اصحاب صفا بھی ہیں, آپ کے اہل بیت بھی ہیں, مہمان بھی ہیں, اور کوئی اس در سے خالی واپس بھی نہیں جاتا, تو آقا ہم نے یہ تگڑا تگڑا کر کے اکٹھا کیا ہے آپ کی خدمت کے لیے, تو آپ اس کو قبول فرمائیں اور قبول فرما کر ہماری عزت افزائی کی جائے. تو اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا, قل لا اسألکم علیہ اجرا, لوگو میں تم سے اجر نہیں مانگتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے تم کو گمراہیوں سے نکال کر نور عطا فرما دیا, ہدایت عطا فرما دی, میں نے تمہیں تخت سراغ سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیا, بکریاں چرانے والوں کو وقت کا حاکم اور فقیہ اعظم بنا دیا. اس میں شک نہیں کہ اللہ جل مجد کریم نے میرے وسیلے سے تم پر بہت سارے کرم کیے, میں تم کے بیاد دولت نہیں, تمام نبی اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ ہے, یہی شان اقدس ہے. لیکن جب تمام انبیاء کہتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا, ان اجری الا الی رب العالمین یا الا اللہ, ہم تم سے اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر رب پر ہے. دنیا والے انبیاء کو کیا اجر دے سکتے، اور دنیا والوں نے آج تک کسی کو اجر دیا کیا ہے؟ دنیا والے اپنے اجر کے عوض بہت کچھ مانگتے ہیں، کسی کو دو وقت کا کھانا دے دیں تو ساری عمر اس سے چاہتے ہیں کہ اس کی نظریں نیچی رہیں، کسی کی کسی مصیبت میں کام آ جائیں تو ساری عمر کے لیے اس پر احسان جتلاتے رہتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو دنیا والے ویسے تو دیتے نہیں ہیں، اور اگر دیں بھی تو اس کا دینے سے زیادہ واپس مانگتے ہیں. تو ویسے بھی یہ ہے کہ وہ اجر مانگیں بھی، کوئی اجر مانگے بھی تو اجر تو وہ دے گے، اس کے کام کو جانتا ہے. مزدور کو مزدوری تو بلا مثال و تمثیل وہ دے جو اس کے کام کی حیثیت کو جانتا ہے. اندھا کیا جانے بسنت کی بہار، جس کا دماغ خراب ہے اس کو آپ کہیں بہت اچھی خوشبو ہے، یہ بہت مہنگی ہے آپ لے لیں، اس کو تو خوشبو آتی نہیں ہے، اس کو بھی خوشبو میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اس کو کیا پتا خوشبو کیا ہے. کسی اندھے کو کہیں کہ یہ چیز بہت خوبصورت ہے، آپ اس کے اتنا پیسے دے دیں، وہ دیکھ ہی نہیں رہا وہ کیا دے گا. تو یہ دنیا انبیاء کو کیا دے گی؟ انہیں کیا پتا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اجر کیا ہے؟ اس لیے کسی نبی نے اجر نہیں مانگا، اجر رب پر، کہ جو جانتا ہے ان انبیاء کی شان کیا ہے، ان انبیاء کی عظمت کیا ہے، ان انبیاء نے میرے دین کے لیے کیا کچھ قربانیاں دی، تو وہ اللہ پر چھوڑتے. تو کہا محبوب کہہ دیجئے میں تم سے کوئی پائی پیسہ نہیں لیتا، اپنی ذات کے لیے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. ہاں دین کا معاملہ ہے تو علیحدہ مسئلہ ہے. غلم اموالہم صدقہ، اے محبوب ان سے صدقہ لیجئے اور ان کو پار کر دیجئے. بات سمجھ رہا نہیں ہے؟ اے محبوب ان پر، ان کے لیے دعائے خیر مانگیے. ان صلاح کا سکن اللہم، محبوب آپ کی دعا ان کے دلوں کا سکون ہے، اللہ کے لیے لائیں تو وہ ذات کے لیے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا. اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو آدمی اجر کی تمنا کرتا ہے، جب اس کو اجر نہیں ملتا جیسا وہ چاہتا ہے تو پھر وہ دین سے دور ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے دین کا اتنا کام کیا، یہ کیا ملا؟ عزت کی بجائے ذلت. تو اس لیے میں یہ دین کا کام کرتا ہی نہیں ہوں. تو اس لیے انبیاء کرام نے مانگا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کو کیا پتا ہی ان کا کام کیا ہے. اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے لیے کام کرتے تو جو دنیا داروں نے میرے آقا کے پاس کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کا کام آز اللہ پر چھوڑ دے کہ دیکھو میں نے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچانے کی کوشش کی اور یہ میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، یہ میرے سرے دستہ کوڑا حقیقت ڈال رہے ہیں. میں نے ان کو کیا کچھ نہیں عطا کیا اور یہ میری زوجہ محترمہ اڑا جا رہے ہیں. دیکھیے اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلے کو دیکھیے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل سامنے آیا، معاف کر دیا، یہ نہیں کہا لوگوں میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم نے میرے چچا کو قتل کر دیا. بعض لوگوں نے سید عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا جیسا کہ ہم نے سورہ نور میں پڑھا. آقا پریشان تو ہوئے لیکن دین کا کام نہیں چھوڑا، ان پر نظر رحمت نہیں چھوڑی، ان پر نظر کرم نہیں چھوڑی. اور دیکھیے سبحان، غلطی ہو جانا تو بڑی بات نہیں ہے. ان الزام لگانے والوں میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. کتنے عاشق رسول، کتنے اچھے صحابی لیکن لوگوں کی باتوں میں آ گئے اور لوگوں کی باتوں میں آ کر ان بہتان لگانے والوں میں شامل ہو گئے. جب اللہ جل مجدور کی نے آیتیں نازل فرمائی تو ان کو اچھی اچھی درے مارے گئے. بعد میں کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ حسان ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے آپ کی ذات پر الزام لگایا تھا, یہ آپ کے گھر آتا ہے اس کا گھر میں آنا جانا بند کر دیا جائے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر الزام لگایا اس کی تو سزا ہو چکی, لیکن میں کیوں اس کو اپنے گھر میں آنے سے روکوں؟ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دفاع کرتا ہے, یہ میرے محبوب کی شان بیان کرتا ہے. میں اس پر اپنے دروازے کبھی بند نہیں کر سکتی کہ جب قریش مکہ کفار مکہ میرے آقا پر الزامات لگاتے تھے, بہتان لگاتے تھے, میرے آقا کی بے ادبی کرتے تھے, تو حسان بن ثابت ان کے جواب دیا کرتے تھے, یہ میرے آقا کی عزت کے لیے شیر کہا کرتے تھے, لہٰذا میں اپنی ذات کو بھول جاؤں گی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے کو میں کبھی بھی اپنے گھر سے روکوں گی نہیں. تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر منافقین کے ساتھ بھی کتنا کتنا حسن سلوک کیا, اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا, لیکن جب وہ اپنی خسرت سے باز نہ آئے تو آقا نے کبھی ان کے خلاف دعا نہیں مانگی, ہمیشہ ان کی ہدایت کے حق میں دعا مانگتے رہے کہ باری تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, انہوں نے مجھے پہچانا نہیں. اور آپ نے مشہور واقعہ ہیں سنے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں ان کو ایک خدا کی طرح بلاتا ہوں, جنت کی طرح بلاتا ہوں, ان کی عزت کی طرح بلاتا ہوں, اور یہ میرے سرد دست پورا شرکت پہنتے ہیں. آقا پوچھتے ہیں کتنے دن ہو گئے اس عورت نے میرے سر پہ کوڑا نہیں پھینکا, کیا ہوا؟ وہ تندرست ہے نا؟ بلکہ بھی ہاں نہیں یار سنا, وہ بیمار ہے. اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے گھر میں اس کی بیمار کرسی کے لیے چلے گئے. یہ عورت روز آپ کے سر ایک دوست سے کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے اور آپ اپنے سر ایک دوست کو جھاڑ کر چلے جاتے ہیں. آپ اس کے گھر جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگی تمہیں, اللہ تمہیں شفا علیہ وسلم کا اخلاق لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا دیکھو میں نے تمہیں کیا دیا تم نے مجھے کیا دیا, نہیں. ہاں لوگوں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو, اگر تم اس کا کوئی سلا تو نہیں ہو سکتا, لیکن اپنی طرف سے اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, میں اپنے بارے میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری گھر والے میرے قریبی اہل قربا جو ہیں ان کے ساتھ تم مودت کیا کرو. اب دیکھیے مودت اردو زبان کا لفظ, اردو زبان کا دامن اتنا تنگ ہے کہ مبدت کا معنی اردو میں کیا نہیں جا سکتا, کیا کریں گے؟ محبت بھی عربی کا لفظ, محبت کریں تو محبت کو وہ معنی نہیں دیتا جو مبدت میں آتے. مبدت کا معنی کیا, یعنی کئی مرتبہ پہلے میں نے عرض کیا, یوں سمجھیے کہ جیسے مرغابی ہے یا پانی کے جانور ہیں تو ان کو پانی کے ساتھ محبت ہے کیونکہ ان کی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے, اس لیے آسا کہ ان کا رزق ہے. لیکن اگر نہ ملے گا تو وہ کہیں خشکی سے کچھ ان کھا لیں گے. مرغابی ہے, بگلا ہے, اور چیزیں ہیں, نہیں کوئی پانی ملتا تو خشکی سے کچھ ان کھا لیں گے, زندہ رہیں گے. کیوں؟ وہ صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہاں پانی ہے, وہ پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں. لیکن نہ ملے تو بچے رہتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ مچھلی پانی کے ساتھ محبت نہیں کرتی, مودت کرتی. کتاب الامثال میں پڑھا میں نے, علامہ عسکری رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں, ابو ہلال عسکری, کہ مچھلی پانی میں رہتی یا پانی پیتی نہیں. کتنی عجیب بات ہے. ہاں فرماتے ہیں پانی مچھلی کے اندر چلا جائے تو مچھلی مر جاتی ہے, پانی میں رہتی ہے, عزت اتنی کرتی ہے, محبت ہے نا, عزت اتنی کرتی ہے کہ اس کو پیتی تک نہیں ہے. یہ ہے محبت کا ایک درجہ, یہ ہے محبت کا ایک درجہ کہ پانی میں رہے اور پانی کو پیے نہ, اور مچھلی کو پانی سے باہر نکالیے, کتنی دیر تک زندہ رہے گی, تڑپنے لگے گی, پانی سے باہر نکلتے ہوئے تڑپنے لگے گی. تو کہا یوں میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو کہ ان سے دوری ہو تو تڑپ جاؤ, اور پھر مچھلی کو تم پکا لو, اس کا سالن بنا لو, اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی کر لو, کھاؤ. اب وہ لاش ہے, ہو گئی, اب اس کی روح نکل چکی, اس کے باوجود کھانے کھاؤ گے تو پیٹ میں جا کر بھی پانی پانی کرے گی, پانی مانگے گی. تو کہا یوں میرے اہل بیت کے ساتھ مودت کرو کہ زندہ رہو تو تمہاری زبانوں سے ان کا نام نکلتا رہے, اور مر جاؤ تو تمہاری قبروں سے بھی علی کا نام آئے, تمہارے کفن بھی یا علی اور یا حسین پکاریں. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, مبدت کرو, محبت کی ساری حدیں توڑو, تملق تعلق سے آگے تملق میں جاؤ اور محبت سے آگے مبدت میں جاؤ. ایسی مبدت کرو تمہارا نام رہے نہ رہے, تم رہو نہ رہو, اہل بیت کا ذکر تمہاری زبانوں سے نہ جائے. جتنے میرے محبوب کے قریب ہیں, فل قربا جتنے قریب ہیں, جتنے اقرب ہیں, وہ اہل بیت ہوں, وہ ازواج مطہرات ہوں, وہ صحابہ اکرام ہوں. یہاں کسی کا نام قربا کہا گیا, اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, جو قریب ہیں. تو جتنا کوئی قریب ہے اتنا اس کے ساتھ تعلق سے آگے سمندر کی صورت میں چلے جاؤ. اتنی محبت, اتنا عشق کہ ہر چیز بھول جاؤ اور ایک ہی بات یاد رہے کہ محبوب کا نام ہماری ہونٹوں سے نکلے نہ, اور وہ محبوب اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, نبی کے قریبیوں سے, میرے آقا کے قریبیوں سے. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے کیا شان بیان کر دی کہ دیکھو نبی تم سے اجر نہیں مانتا. اللہ اکبر, دنیا میں تم دے نہیں کہہ سکتے, یہ تو کرو نا کہ جس سے محبوب نے پیار کیا تم بھی اس سے پیار کرو, جس سے تمہارے آقا نے پیار کیا تم بھی اس سے پیار کرو. تب تک یہ لازم ہے, کیونکہ مسلمانوں کے درمیان محبت واجب ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کرے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا المؤمنون جب مومنات بعضهم اولیاء بعض, یہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کے محب ہیں. اور اب اسی میں ہے کہ مسلمان مثل ایک انارت کے ہیں جس کا ہر ایک حصہ دوسرے حصے کو پوجت اور مدد پہنچاتا ہے. نبی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر شریف پر بیٹھ کے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی اور کہا مومن یوں ہے جیسے ایک جلر بنائی جاتی ہے اور ایک اینٹ میں دوسری اینٹ جاتی ہے, تو پھر وہ کہیں جا کر دیوار بنتی ہے. تو فرمایا مومن یوں ہے جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے کو پوجت اور مدد پہنچاتا ہے. جب مسلمانوں میں داہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت واجب ہوئی تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت فرض ہوگی. مانا یہ ہے کہ میں ہدایت و اشاعت پر کچھ حقوق نہیں چاہتا لیکن قرابت کے حقوق تم پر واجب ہیں، ان کا لحاظ کرو اور میرے قرابت والے تمہارے بھی قرابتی ہیں، انہیں کہ قرابت والوں سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاس مراد ہے. اہل قرابت سے کون مراد ہے؟ اس میں کئی قول ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک تو قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اطارے مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور وہ مخلصین بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب ہیں. حضور کی اولاد محترم حضور کے اہل بیت میں داخل ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں سے ایک بہت بڑا فرض ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخبار ہوں یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں، ان کے ساتھ محبت کرنا ایک بہت بڑا فرض ہے. جو اس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کے دوسرے فرائض جو ہیں وہ بھی ادا نہیں ہوتے. لوگ آج نماز روزے حج کاتے کاٹ کی تو بڑی بات کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی بات کریں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. یعنی ترمذی میں سید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں ہمارے نزدیک منافق اور مومن کی نشانی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ علی سے محبت کرا یہ مومن ہوتا، اور یہ علی سے بغض رکھتا ناز اللہ جو منافق ہوتا. تو آج بھی جس کے سامنے دیکھ لیجئے مومن، جیسا میں نے کہا دیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے میزان بنایا اور میرے آقا نے مولا علی کو میزان بنا دیا. مومن اور منافق کا میزان ترازو دیکھنا کرو کہ مومن کون ہے، تو اس کے سامنے مولا علی کا نام لے دیجئے، مولا علی کا نعرہ لگا دیجئے. مومن ہوا تو خوش ہو جائے گا، منافق ہوا تو جل بھن جائے گا. اسی طریقے سے نام حسنین کی نین کا نام لے دیجئے، اسی طریقے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے دیجئے، تو اگر مومن ہوا تو خوش ہو جائے گا، اور اگر منافق ہوا تو اس کا چہرہ بگڑ جائے گا. یہ سامنے میرے آقا نے کتنے اچھے طریقے بتا دیے، صحابہ کرام نے کتنے اچھے طریقے. لوگ کہتے ہیں وہ بھی دلائل دیتے ہیں، فلاں بھی دلائل دیتا ہے، قرآن حدیث پڑھتے ہیں. ارے کیا حدیثوں میں یہ حدیث سری نات مالک کی نہیں ہے کہ بھائی منافق دیکھنا ہو تو مولا علی کا نام لے دیجئے؟ کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ مومن منافق دیکھنا ہو تو نبی کا نام؟ نبی رت میں نے علیہ السلام و تسلیم کو میں نے ایک جو ہے وہ یعنی ایک میزان بنایا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو میزان بنا دیا. علی کا محید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مومن ہے. میں تم سے کچھ مانتا نہیں، ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ مودت کیا کرو، محبت کی حدیں توڑا کرو. کوئی ایک طرف تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے عزیز و اقربا، دنیاوی مال دولت سب کچھ ایک طرف، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت دار ایک طرف. تو فرمایا ان کے ساتھ مودت کرو، ان کے ساتھ عشق کرو، ان کے ساتھ محبت کی حدیں توڑو، اور آگے قریب آگے چلے لے جاؤ کہ جو محبت کا حق ہے وہ ادا کرو. عشق اور عشق کیا ہے؟ علماء نے عشق کے معنی جو لکھے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ وہ رشتہ جو ہے درخت اور اس کے جلد کے دوران، یہ درخت کے اوپر اس کی جلد سخت ہوتا ہے، جب اس کو اتارا جاتا ہے تو اس کے درمیان ایک آپ دیکھیں سفید رنگ کی ایک بریج سی جھلی سی ہوتی ہے، جو نہ درخت کی بوری ہوتی ہے نہ وہ سخت جو ہے وہ جلد ہوتی ہے، درخت کی چھال بھی نہیں ہوتی. تو وہ جو دونوں کو ادھر سے یعنی وہ کیا نام ہے اس کا بوری سے نرمی لیتی ہے، پانی لیتی ہے، اور جو اس کا خاک ہے جلد ہے وہ اسی حفاظت کرتا ہے. اب دیکھیں جو بھی کوئی آپ پتھر ماریں، کلہاڑی ماریں، تیر ماریں، وہ پہلے اس کی جلد میں لگے گا، تو جلد درخت ارد گرد کیا ہوتی ہے؟ اس کی حفاظت کرنے کے لیے. تو عاشق جو ہے وہ معشوق کی، محب جو ہے وہ محبوب کی حفاظت کرتا ہے. اور جب اس کو اس سے اتار دیا جائے، دور کر دیا جائے، تو وہ یوں خشک ہو جاتا ہے جس طریقے سے وہ جلد بالکل خشک ہو جاتی ہے. یا آپ نے دیکھا ہوگا جن کو پخیلی جڑیں کہتے ہیں، بعض درخت کے اوپر پھینک دی جاتے ہیں کہ اپنی جڑیں کوئی نہیں ہوتی، وہ درخت کے اوپر پھینکتے ہیں تو وہ درخت سے بھی سب کچھ حاصل کرتی ہیں، ان کو درخت سے اتار کر پھینک دو تو وہ خشک ہو جاتی. تو وہ جو ان کے درمیان رشتہ اس کو مبدت ہے، مبدت کہ وہ جو ان سے جب تک رشتہ قائم ہے زندہ ہے، علیحدہ کر دیا گیا تو مردہ ہے. چندر بھی وہ ہے جو اپنے محبوب کے بغیر نہیں رہ سکتا، دیوانوں کی طرح اس کی حالت ہوتی ہے. اور یہی طریقہ ہے کہ اس طریقے تک اہل بیت کے قریب چلے جاؤ، اہل بیت کے ساتھ مبدت کرو، اہل بیت کے ساتھ عشق کرو، ان کا ذکر کرو. تو میں الا المودۃ فی القربٰ، میرے قریبیوں کے ساتھ مبدت کرو. ومن یفتح حسنۃ، اور جو کوئی نیک کام کرے، کیا نیکی؟ ان اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ان کے قریبیوں کے ساتھ مبدت کرنا، یہ جو نیکی ہے، نجد لہو فیہا حسنا، ہم اس میں خوبی بھرا دیں گے. جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی قریبیوں کے ساتھ محبت کرے گا تو یہ نیکی، جب اس کو کہہ رہا ہے یہ نیکی ہے. لوگ کہتے ہیں نماز کے ساتھ توسل کریں، روزے کے ساتھ توسل کریں، اہل بیت کے ساتھ توسل نہ کریں، اولیاء کے ساتھ توسل نہ کریں، انبیاء کے ساتھ توسل نہ کریں، صحابہ کے ساتھ توسل نہ کریں. اب بتائیے کہ جن کے ساتھ مبدت کرنا نیکی ہے. اگر تم نیکی کو سمجھتے ہو کہ نیکی کا توسل ہے، تو جن کے ساتھ محبت کرنا نیکی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا نیکی ہے یا نہیں، ایمان ہے یا نہیں، اور جو ہے کے ساتھ محبت کرنا نیکی ہے یا نہیں، صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنا نیکی ہے یا نہیں، یہ ان سے پوچھے، جو منکر ہیں ان سے پوچھئے، وہ بھی کہیں گے پہلے بھائی کے ساتھ محبت کرنا نیکی ہے، صحابہ کے ساتھ محبت کرنا نیکی ہے، بغل رکھنا بےمانی ہے، آقا کریم کے ساتھ محبت کرنا نیکی ہے. ارے جس کے ساتھ محبت کرنا نیکی ہے وہ ذات خود کیا ہوگی؟ جنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرورا، آقا کی ذات، جس طریقے سے یعنی دوسری طرح دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے النظر علی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، النظر علی وجہ القرآن عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، النظر پھر قرآن عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، قاری کو دیکھنا عبادت، مولا علی کو دیکھنا عبادت، میرے آقا کو دیکھنا عبادت. اب دیکھو نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے سال عبادت کی، کتنی انہوں نے نمازیں پڑھی، کتنے انہوں نے صدقات و خیرات کیے. آج آپ کو ہزاروں لاکھوں آدمی ملیں گے جن کی عمریں ان سے زیادہ، حساب لے جائیں تو نمازیں زیادہ، بعض اوقات دیکھیں تو حاجی زیادہ، بعض اوقات دیکھیں تو صدقات اور ان سے کروڑوں زیادہ، لیکن کیا ان کے درجے کو پہنچ جائیں؟ نہیں. ان سے کروڑوں نمازیں زیادہ پڑھ لیں، ایک کی بجائے ہزاروں حج کر لیں، ساری دنیا صدقہ کر لیں، ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی شان کو پہنچنا تو بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے کیا عبادت کی؟ وہ عبادت کیا نہ تک اب ولی نبی غوث قطب ابدال آتے رہیں گے، ولی غوث قطب ابدال آتے رہیں گے، لیکن کوئی بھی کسی صحابی رسول کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ، کیا سیدنا عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث جناب بخاری کے استادوں کے استاد، اور سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبد الرحیم بہتر ہیں یا حضرت امیر معاویہ، یا ایک روایت میں ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا ویسے کرنی بہتر ہیں یا حضرت امیر معاویہ، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ایک صحابی رسول گھوڑے پر سوار ہو، اس کے گھوڑے کے سموں کو گرد و غبار لگ کر اڑے، اور وہ کسی آدمی کے ناک میں چلا جائے، رسولت کے ساتھ وہ کچھ بن جائے اور اس رسولت کو باہر پھینکا جائے، تو وہ جو اس کو اس کے ساتھ یعنی تعلق ہے، غیر صحابی صحابی کے جہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو کیا عبادت کی تھی انہوں نے؟ بہت زیادہ نمازیں، وہ تو صحابہ خود کہا کرتے تھے، بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، بہت زیادہ روزے نہیں رکھے، تو کیا ہے عبادت؟ وہ ہے دیدار مصطفیٰ، وہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا. ساری دنیا کے غوث کتب ابدال کسی ایک اس آدمی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے جو آدمی نے، جس آدمی نے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو. تو یہ عبادت لانا کیا، اور ایسی عبادت نمازیں رد ہو سکتی ہیں، روزے رد ہو سکتے ہیں، حج جو ہے مردود ہو سکتے ہیں، زکاتیں منہ پہ ماری جا سکتی ہیں، لیکن ایمان کی حالت میں محبوب کے چہرے کا دیدار کرنا، وہ عبادت قیامت تک اب کسی کو نہیں میسر آئے گی. تو جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا عبادت ہے. اب تم کہتے ہو کہ نبی کو وسیلہ بنانا جائز ہے، تو محبت رسول کو وسیلہ بنانا جائز ہوا تو رسول کو وسیلہ بنانا ناجائز کیسے ہو گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، صحابہ کی ذات، اہل بیت کی ذات، ان کے ساتھ محبت رب کہہ رہنے کی حسنا، ہم اس میں خوبی بڑھائیں گے، حسن بڑھا دیں گے. جو یہ نیکی کرے گا، جو یہ یعنی محبت رسول والی، جو آقا کے قریبیوں کی محبت والی جو نیکی کرے گا، یہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس کو اور بھی بڑھا دیں گے اس کے حسن کا. ہم اور بھی اضافہ فرما دیں گے. تو اگر آپ اپنی نیکیوں میں حسن پیدا کرنا ہے، اگر آپ اپنی اعمال حسنہ کو اور حسین بنانا ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں سے محبت کرو. تمہاری نمازیں حسین ہو جائیں گی، تمہارے روزے حسین ہو جائیں گے، تمہارے حج زکاتیں حسین ہو جائیں گی. ان اللہ غفور شکور، اور اللہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا. اللہ جو ان کے پیاروں سے پیار کرے گا، اللہ اس کی قدر کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ اس کی قدر کرے گا. سبحان، اور اس کی قدر کا قیامت کے روز پتہ چلے گا. جو اہل بیت کا عاشق ہوگا، جو صحابہ کا عاشق ہوگا، جو ازواج مطہرات کا خادم اور ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، اس کی قدر کا قیامت کے روز پتہ چلے گا. تو فرمایا اللہ جل مجد الکریم بخشنے والا ہے گناہوں کو اور قدر کرنے والا ہے ایسی نیکی کی. ہم یقولون نفترا علی اللہ کاذبا، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نبوت کا دعویٰ کر کے یا قرآن کریم کو کتاب الہی بتا کر یا یہ کہہ کر کہ تمہاری نیکیاں میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کا نام ہے، تو کیا تم کہتے ہو کہ اللہ جل مجد الکریم نے اور پر نبی نے معاذ اللہ جھوٹ بولا؟ ہے یہ شاہ اللہ یحترم علی قلبک، اور اگر اللہ چاہے تو اپنی رحمت و فرازت کی مہر فرما دے اے محبوب. اور ان کی یہ باتیں جو ہیں کہ آپ ان کی بدبدیوں سے کوئی اظہار نہ ہو آپ کے دل پر، محبوب ایسی ایک رحمت کی مہر کہ جو ان کی بدبدیوں، ان کی بدتمیزیوں سے دل جو ہے وہ چھوٹا نہ ہو، اس میں قلق پیدا نہ ہو. وجمح اللہ الباطل، اور باطل کو اللہ مٹاتا ہے. ویحق الحق بکلماتہ، اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت فرما دیتا ہے. یہ اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، ان باتوں سے حق کو ثابت فرماتا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، کیونکہ باطل کو مٹایا اور کلمہ اسلام کو غالب کر دیا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اور وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. ویعفو عن السیئات، اور وہ درگزر فرماتا ہے. اللہ اکبر، یہ دیکھیں یہ کتنا کتنی ساری آیتیں پیاری ہیں. فرمایا کہ اللہ جل عز و کریم اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے, بیافو ان سیئات, ان کی برائیوں سے صرف نظر کرتا ہے, ان کی برائیوں کو سے درگزر کرتا ہے جاننے کے باوجود. کیا اللہ جل عز و کریم کی ستاری ہے, رب کی ساری صفتیں بڑی پیاری ہیں, لیکن یہ جو صفت ہے نا سبحان اللہ, اس صفت کا ایسے کسی کا کوئی جواب نہیں, لیکن یہ صفت اتنی پیاری ہے, ستارے لوگ ہونا درگزر فرمانا غلطیوں سے. یقین جانیے اگر باپ کے گناہ اولاد پر ظاہر ہو جائیں تو باپ جو ہے اولاد جو ہے وہ اس کو اپنا باپ نہ مانے. اگر یعنی اولاد کے گناہ باپ پر ظاہر ہو جائے تو باپ اپنی اولاد کو اولاد نہ مانے, اگر ماں کے عیب اولاد پر ظاہر ہو جائے تو بیٹے اس کو ماں نہ مانے, اگر خاون کے عیب بیوی پر اور بیوی کے عیب خاون پر ظاہر ہو جائے تو رشتے قائم نہ رہیں, اگر بڑے بھائی کے گناہ چھوٹے بھائی پر ظاہر ہو جائیں تو رشتے قائم نہ رہیں, اور اگر جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں ان کے گناہ ظاہر ہو جائیں تو لوگ ان پر تھوکیں تک نہ. مثلا میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر میرے عیب لوگوں پر ظاہر ہو جائیں تو کون ممبر رسول پر بیٹھنے دے گا اور کون قرآن میں پکڑنے دے گا, یہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ دیکھتا ہے اور پھر بھی کرم نوازیاں فرماتا ہے, پھر بھی مہربانیاں فرماتا ہے, پھر بھی اس کے جود و کرم اور رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں. یہ اللہ جل مجد و کریم کا کیا کم کرم ہے, اگر اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ نہ ڈالتا, اللہ ہمارے گناہوں پر ہمیں پکڑتا تو ہم ایک منٹ کے لیے زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں. ہر قدم پر گناہ ہوتا ہے, ہر عیب کھلتی ہے تو عیب ہوتا ہے, ہر بات نکلتی ہے تو جھوٹ نکلتا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ جل مجد و کریم کرم نوازیاں کرتا ہے. اور میں مومنوں کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سبحان اللہ کیسے ستار, کیسے سبحان اللہ, میرے آقا کریم کو کیا پتا نہیں ہے, میرے آقا ہر عمل کو جانتے ہیں. وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ, جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں, لیکن اس کے باوجود آنے والے کے عیب نہیں بتاتے, آنے والے کی برکرم نمازیاں کرتے, حتیٰ کہ آقا کے علم غیب کے بارے میں میں نے یہ حدیث کئی مرتبہ پیش کی, اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ آگے ایک عربی آیا, لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو سلام کر, یہ اللہ کے نبی ہیں, کیا تو ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. ہاں ایک بات ہے جو میں کہوں اگر یہ نبی وہ کر دے تو میں ایمان لے آؤں گا. تو صحابہ نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہا اگر نبی یہ بتا دے کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا. اللہ ہو, اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب ایسے معاملات میں کیا فرمائے, وہ حیا کے پیکر, وہ حیا کے کو حوالیہ ایسے مقامات پر بولیں تو لوگ اعتراض کریں گے, حیا پر آپ کی زبان پر نہیں بولیں گے تو لوگ انہیں آپ کے علم پر اعتراض کریں گے. اب دونوں چیزیں سامنے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نہیں بولتے تو علم پر اعتراض ہوتا ہے, بولتے ہیں تو حیا پر اعتراض ہوتا ہے. جب اسے رابی نے سوال کیا تو فوراً ایک چھوٹا سا بچہ صحابہ میں سے سلمہ بن سلامہ بن بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چھوٹے سے بچے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے نبی سے نہ پوچھ, میرے آقا سے پوچھ, میں بتاتا ہوں کہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. اب انہوں نے بتایا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیا سلمہ, اے سلمہ خاموش ہو جائے, کی باتیں نہیں کیا کرتے. اس نے چھوٹے سے بچے نے ہم چیز بتا دی کہ میرے آقا کے پر اعتراض کرتا. تو اب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ کیا کر کے آتے ہیں, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان گناہوں کو دہراتے نہیں ہیں, جانتے ہیں کیا کر کے آیا. ہاں دعا فرما دیتے ہیں باری تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اللہ بناتا میں اپنے بندوں کے توبہ قبول کرتا ہوں, وجہ کو انسیات اور اپنے بندوں کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہوں. وجہ لوں ماتا پھیلوں, یہ نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے, جو قدر کرتے ہو میں ہر چیز کو جانتا ہوں. علم ہے, علم ہونے کے باوجود کرم کرنا یہ غفور و رحیم کا ہی معاملہ ہے, بگرنا ہم کتنی دیر تک کریں گے. ایک مرتبہ معاف کر دیا, دو مرتبہ معاف کر دیا, دس مرتبہ معاف کر دی, کتنی دیر تک. ہم تو ایک مرتبہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم تو کسی کا عیب دیکھ کر ساری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. ہم تو کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, ایک دو مرتبہ نہیں, وہ اللہ اللہ ہزاروں مرتبہ کروڑوں مرتبہ معاف کرتا ہے. ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تو دیوے دیش نکالا, اللہ لکھ گناہ میرا رب پہ ویکھے شرما کا رکھنے والا. ماں باپ گھر سے نکال دیتے اپنی اولاد کو, لیکن دیکھا اللہ جل مجد کریم کی کرم نوازی, ہر گناہ وہ دیکھتا ہے, پھر بھی عزت دیتا ہے, پھر بھی عزتیں دیتا ہے, پھر بھی کرم نوازیاں کرتا ہے جاننے کے باوجود. تو وہ غفور و رحیم ہے, وہ قادر مطلق ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور دعا قبول کرتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. اب دیکھو نا, یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے. آج کا پتہ ہی لوگ خود تیری نہیں رب سنتا, تو کیوں نہیں کہتا تھا؟ تو لوگوں سے کہتا, رب کہتا ہے میں نیکوں کی دعا قبول کر. تو ہم تو گناہگار ہیں, ہم تو سیاہ کار ہیں, خطا کار ہیں, بدکار ہیں. تو ہم کسی نیک آدمی سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دو, اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے, ہماری لغزشیں معاف کر دے, اللہ ہماری برائیوں کو معاف کر دے. تو یہ بری بات نہیں آئی, یہ میرے آقا کی سنت ہے. ہمارا مطلب کسی کو دعا کرانے کی ضرورت نہیں تھی نا, لیکن پھر حضرت سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر پر چلے تو میرے آقا کہتے ہیں لا تنسا نفی دعائے کا یا عمر, اللہ اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا, وہاں جا کر ہمارے لیے بھی دعائیں کرنا. اللہ اکبر, یہ کیا طریقہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک حضرت سے کہا کیا میرے حق میں دعا کرنا. سبحان اللہ, نے کتنی پیاری بات مجھے بتائی. کہتے ہیں کہ ہاں آپ میرے حق میں دعا کریں, میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں, کیونکہ میں نے جو گناہ کیے آپ کی زبان پر نہیں کیے, اور آپ نے جو کیے میری زبان پر نہیں کیے. جب میں آپ کے بارے میں کروں, آپ میرے بارے میں کریں گے. اللہ تو دونوں کی قبول, اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ دعا کی قبولیت, وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے جو کسی بھائی کے پیٹ کے پیچھے مانگی جائے. اور پھر جب ہم کسی کے لیے مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ فلاں کو صحت دے دے, تو ایک فرشتہ کا وقت کھڑا کر وہ ناتا مرلا کئی نے, اللہ تیرے لیے دو مرتبہ عطا فرمائے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں کو عزت دے دے, تو فرشتہ کہتا ہے ولا کا مرلا کئی نے, ایک حدیث میں ولا کا مثلا, تو یہ بھی اسی کی مثل ملے. اور ایک حدیث میں ولا کا مثلا ہی نے, ولا کا مثلا صحیح نے, اللہ تجھ پر دو مرتبہ رحمت کرے, اللہ تجھ کو دو مرتبہ عطا کرے. تو ایک ہے کہ میں دعا کرتا ہوں میں آمین کہتا ہوں, ایک ہے کہ میں دعا کرتا ہوں فرشتہ آمین کہتا ہے. تو سبحان اللہ, معصوم کو فرشتہ آمین کہے گا تو ان کی آمین تو قبول ہوگی, ہماری تو قبول نہیں ہوتی. بال کا کیوں نہیں ہوتی؟ رزق العادلہ نہیں ہے, آنکھیں پاک نہیں ہے, زبان پاک نہیں ہے, ہاتھ پاک نہیں ہے, روزی پاک نہیں ہے, قدم قدم پر غلطیاں ہیں. اس لیے تو معصوم فرشتوں کی تو قبول ہوتی ہے. اس لیے آقا نے کہا کہ کسی کے لیے اس کے پیر کے پیچھے دعا مانگو. تم دعا مانگو گے فرشتے تمہارے لیے ایک تو ڈبل مان دیں گے, اس کے تمہاری اس کے دعا اس کے بارے میں قبول ہوگی, اور تمہارے بارے میں فرشتوں کی قبول ہو جائے گی. تو میں دعا قبول کرتا ہوں نیکوں کی اور سارے اعمال کرنے والوں, وجود ہوں من فضل ہی, اور اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہوں. وہ ایک مانگتا میں دس دیتا ہوں, وہ دس مانگتا میں سو دیتا ہوں, وہ سو مانگتا میں کروڑ دیتا ہوں. تو اس لیے یہ فرمایا کہ وہ اللہ جل مجدہ ہے, وہ کچھ مانتے نہ کچھ دیتا. سبحان, یہ رب کا فضل ہے. ہم اپنی حیثیت کے مطابق مانتے ہیں, وہ اپنی قدر کے مطابق دیتا, وہ اپنے فضل کے مطابق دیتا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا رب سے مانگو تو کچھ بھی چیز نہ مانگا کرو, زیادہ مانگا کرو, اس کے خزانے میں کون سی کمی آنے والی ہے. حضرت رسول بلال رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ خرچہ آقا کا وہ کیا کرتے تھے, سارے صابن کے پاس ہوتا تھا. تو ایک دن تو آپ کی آقا اب تو پاس کچھ نہیں ہے, تھوڑا سا ہے, کیا خرچ کر. میرے آقا نے اشارہ بلال دل کو کھول کر خرچ کیا کر, اور رب عرش کریم کے فضل کے کبھی خاکے کا خوف نہ کرنا, وہ دینے والا ہے. تو ہر ایک سے کتنی بار مانگیں گے. ارے کبھی نہ کبھی تو آدمی کہے گا تجھے شرم نہیں آتی, روز مانگتا ہے, روز آ جاتا ہے. رب سے جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے, کم مانگو تو ناراض ہوتا ہے, زیادہ مانگو تو خوش ہوتا ہے. رب مانگو جو نہیں مانگتا رب اس پر غضب کرتا ہے. والکافرون لهم عذاب شدید, یہ مومنوں کی بات ہے لیکن کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. کافروں کو سخت عذاب دیا جائے گا. ولو بسط اللہ رزقا لعباده لبغوا فی الارض, اور اگر اللہ اپنے بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد مچاتے. اللہ ہو, اگر ہر ایک کے پاس ہی رزق کی فراوانی ہو جاتی, اگر ہر ایک ہی جو ہے وہ امیر ہو جاتا تو ہر ایک میں تکبر اور غرور آ جاتا. ہر کوئی کہتا میں کسی کو کیا سمجھتا, جیسے آجل کر میں اس کے گھر سے کھاتا ہوں, میں اس کی چارپائی کے نیچے پیدا ہوا. تو کسی نہ کسی کی شرم مارتی ہے. لوگ کہتا ہے بھائی ایسے کھاتے ہیں, اس کی بات نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے, کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے. رب کہتا میں اگر سب کو عزت دیتا کیوں نہیں دیا, اس دنیا کو چلانے کے لیے, اس کا نظام درست رکھنے کے لیے, سبھی ایک جیسے ہو جائیں. دیکھو نا آج کل ہر جگہ امریکہ ڈاؤن جما رہا ہے, اور جو اس کے برابر ہو وہ کب اس کی سنے گا. تو جو غریب ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. میں اگر سب کو طاقت دے دیتا, سب کا رزق وسیع کر دیتا تو دنیا میں جو تھا وہ ایک فساد مچ جاتا, زمین میں فساد پھیلا دیتے. ولیکن ینزل بقدر ما یشاء, لیکن وہ اندازے سے اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے. اس نے مقدر بنا دیا, نصیب بنا دیا, تقدیر لکھ دی, جو اس تقدیر کے مطابق ان کو عطا فرماتا ہے. انہ بعباده ہی خبیر بصیر, وہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور انہیں دیکھتا بھی ہے, پتا ہے یہ کیا کریں گے, خبر رکھتا ہے اور دیکھتا بھی ہے. رب نے جس کو جس مقام پہ رکھا وہ اسی مقام پر درست ہے. ہم نہیں سمجھتے, ہم دیکھتے بعض اوقات جو کرتے ہیں, بعض کتابوں میں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں جا رہے تھے تو چند بچے جو تھے وہ کسی جوہر میں نہا رہے تھے, تالاب میں نہا رہے, اور ایک اندھا بچہ باہر بیٹھا ہوا تھا اور وہ افسوس کر رہا تھا میری بھی آنکھیں ہوتی, میں بھی ان کے ساتھ کھیلتا, میں بھی ان کے ساتھ جو ہے تھا وہ نہاتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی, بھائی تعالیٰ اس کو آنکھیں دے دے, سارے بچے نہا رہے ہیں یہ اکیلا بیٹھا ہے. تو آپ چلے گئے دعا کر کے, جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ سب کو مار رہا ہے, ان کو روتے دے رہا ہے, کسی کو جو ہے وہ اس کی گردن سے پکڑ کے ڈبو رہا ہے, کسی کو کچھ کر رہا ہے. تو میں یہ کون ہے جو سارے بچوں پہ زیادتی کر رہا ہے؟ تو اللہ نے اشارہ, یہ وہی ہے جس کے بارے میں تو نے دعا کی, میں نے اس کو اس کی حیثیت میں رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے دعا کی, بھائی پڑا پھر جیسا تو چاہے ویسا ہی کر دے. تو اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں بندوں کی اصلیت کو, جانتا میں اللہ ہوں, میں جانتا ہوں, میں بصیر ہوں, میں دیکھتا ہوں. کون اللہ؟ وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا, اور وہ جو بارش اتارتا ہے اس کے بعد کہ جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, قید پڑ جاتے ہیں, زمین چرگاتی نہیں ہے, لوگ بھوکے مرنے لگتے ہیں, جب لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے. ینشر اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. اور رحمت پھیلاتا ہے, بارش سے دفاع دیتا ہے, قید کو دفاع فرماتا ہے. وہو الغنی الحمید, اور وہی کام بنانے والا, وہی کار فضل ہے, اور وہی سب خوبیوں سراہا ہے, ساری خوبیاں اسی کے لیے. ممن آیاتے ہی, اور اس کی نشانیاں کیا ہے؟ خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کی پیدائش, تخلیق, یہ اس کے ایک ہونے کی نشانی ہے. وما بقصا فیہما من دابۃ, اور جو چلنے والے اس میں پھیلا دیے. انسان ہیں, جانور ہیں, حیوان ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, کتنی مخلوق ہے اللہ ہی بہتر جانتا تھا. تو یہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اس اللہ جل مجد الکریم کی توحید زبان حال و قال سے پکار رہے. وہ اعلی جب اہم ازا یشاء قدیر, اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر قادر ہے جب چاہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب اتنی زیادہ مخلوق ہے اور اس کی جو کروڑوں سال گزر گئے, مر چکے, پتہ نہیں کہاں ہے, ابھی کوئی آئیں گے تو کیسے. اللہ کہتا ہے جب چاہے گا اس ساری کی ساری مخلوق کو وہ اکٹھا کر لے گا, جب چاہے ان کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے. دعا کیجئے اللہ جل مجد کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان نیک لوگوں میں رکھے جو رب کے شکر گزار بندے ہیں. ہمارے عیبوں پر اللہ جل مجد کریم پردہ فرمائے, ہماری توبہ کو اللہ قبول و منظور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین ناشف ہوگی, اور ناشف کے بعد انشاءاللہ حسب صابر جو ہے وہ سبر جاب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ادریس بھائی تشریف لائیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر بعد میں ایک ہی جگہ کے ہو سکے تو دو ناشری جو ہے وہ کریں. میں ذرا نماز عشاء بھی اتنی دیر میں ادا کر لوں گا, اور کچھ تھوڑا کھانا بھی کھا لوں گا. دو ناشری جو ہے وہ اگر ہو جائے تو بہتر. یہ شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ حضرت مفتی صاحب, بہت ماشاء اللہ ایمان افروز بیان آپ کا, ایمان پیدا کر دیا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے, آپ کا سایہ پائے دائم ہمارے سر پہ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید آپ فرمائے. ہاں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد جب تک وہاں مفتی صاحب نماز پڑھ لیتے ہیں تو دو ادنات ہو جائے تو میں قادری برکاتی صاحب سے عرض کروں گا کہ تشریف لائیں, وہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ عزیز قادری برکاتی صاحب کے پاس ہمارے مجھے مدنی صاحب بھی نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ عزیز قادری برکاتی تشریف لائیں, اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے منی مدنی صاحب منی کوئی صاحب تشریف لائیں گے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. ہمارے سہیل عبد المصطفیٰ صاحب نے بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز میں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. اب میں ملی مدنی صاحب سے عرض کروں گا کہ تشریف لائیں اور ایک نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. جی اس کے بعد جیسے ہمارے قبلہ مفتی صاحب تشریف لائیں گے تو سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جن حضرات کو کوئی سوال کرنا ہو تو اپنا ہاتھ ریس فرما لیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. ملی مدنی صاحب تشریف لائیں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبھی بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ